плакали, знаем. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. А потым як зваліцца, як трахнецца аб асфальт. Каленка разбітая ў кроў. Але не плача. 3-гадовыя мужчыны не плачуць. Падымаецца, атрасаецца і незалежным тонам прамаўляе. Ледзь не ўпаў. Хлопчык 4 гадоў ляжыць на аперацыйным стале. І вось-вось заплача, бо які ён ужо мужчына, калі тётя доктар корпаецца чымсьці жалезным яму ў пісе. Дзякуй, хоць бацькоў не пусцілі. Хлопчык 5 гадоў дачакаўся смачнай перадачы ў свой загарадны туберкулёзны санаторый. І на радасцях з'еў яе ўсю. Вось толькі памыліўся шафаю, а потым дзяўчынка нешта шукала ў ёй, нічога не знайшла і заплакала. І хлопчык з ёй за кампанію, бо хрэн з імі з апельсінамі, у санаторыі карантын, і бацькоў зноў не пусцілі. Вон яны там, за вакном, махаюць яму рукамі, пакуль ён жарэ чужую перадачу. Бацька 3-месячнай дачкі па дарозе ў лазерную клініку падслухоўвае размову. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. Мама, а ведаеш, ты таксама памрэш. Што ты такое вярзеш? Ты што, хочаш, каб твая мама памерла? Не, я не хачу. Я проста нагадваю. Господзе, хай доктарка з лазернай лінзаю не памыліцца. Беражы ў дарозе ўсіх тваіх раздзяўбаяў, усіх сляпых і тых, каму сёння закапалі вочы.